السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهن محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرمی. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک و سلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آخری تعریف توصیف اور نعتِ مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین بڑے بڑے قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 23 پارے کرکو نمبر 7 اور سورہ صافات کی آیت نمبر 75 سے 75 درس قرآن شروع کر رہے ہیں. کل کے پچھلے سبق میں جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا کہ جنتی جنت میں کیسے رہیں گے اور جہنمی جہنم میں کیسے رہیں گے. جو لوگ یہاں دین اور دین کے احکامات مذاق اڑاتے ہیں مذاق بناتے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی, اور وہ لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں ان کی قیامت کے روز جنت میں کیا حالت ہوگی. اس کا تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا, اور پھر یہ بھی بیان ہوا تھا کہ کافر اور منافق یہاں سے کس حالت میں جاتا ہے اور مومن اس دنیا سے کس حالت میں جاتا ہے. تو آج کے سبق میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر ہے. اللہ کے سارے نبی عزتوں والے، برکتوں والے، عظمتوں والے ہیں. اور ان کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کے بندوں کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ ان پر جو کرم نوازیاں، جو برکتیں، جو فضیلتیں، جو عظمتیں اللہ جل مجد و کریم نے ان کو دی ہیں، ان کا ذکر جو ہے کرنا وہ رب کا ہی ذکر کرنا ہے. اور پھر اللہ جل مجد و کریم اپنے بندوں کا ذکر کرا کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا باوقار ہوں، جو میرا ہو جاتا ہے میں کرتا ہے، میں ادائیگی کر دیتا ہوں. تو فرمایا والا کر نادانا نوح، بے شک ہمیں نوح نے پکارا. جس وقت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معاذ اللہ تکذیب کی گئی، جھٹلا دیا گیا، تو عرض کی باری تعالیٰ ان لوگوں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، اب تو فیصلہ فرما دے. ہر نبی اللہ ماشاءاللہ جب لوگوں کا ظلم حد سے بڑھا تو ان کے خلاف انہوں نے دعائیں مانگی اور وہ دنیا غرق ہو گئی، وہ امتیں غرق ہو گئیں. حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہو یا حضرت صالح علیہ السلام کی امت، قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، حضرت سینا صالح علیہ السلام کی قوم ہو یا کوئی اور، یہ تو ایک ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں کہ دنیا نے انتہا کر دی، کائنات میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کے خلاف دعا نہیں کی. یہ ایک چیز ذہن میں رہے، میں بار بار کئی مرتبہ میں اس کو کر چکا ہوں کہ کئی لوگ آقا کریم کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں بد دعا کا، کیا آقا نے کبھی بد دعا نہیں کی یا فلاں کے خلاف بد دعا کی. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسے الفاظ مسلمان کو زیبا نہیں دیتے. ہاں یہ کہیں کہ فلاں کے حق میں دعا کی یا فلاں کے خلاف دعا کی، آقا کے بارے میں بد کا لفظ استعمال کرنا، رات کی دعا کے بارے میں یہ کہنا کہ بد دعا، یہ ہمارے اپنے کئی دوست کئی لوگ جو ہیں وہ بول جاتے ہیں. تو مسئلہ کوئی ہے نا، باقی جو بندی تو جو چاہے معاذ اللہ استغفر اللہ بولتے ہیں، لیکن کم از کم سنی حضرات کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بارے میں یہ کہیں کہ آپ نے کبھی کسی کے خلاف دعا نہ کی یا فلاں کے فلاں کے خلاف فلاں کے خلاف دعا کی، یہ نہ کہیں کہ جی معاذ اللہ استغفر اللہ آپ نے بد دعا کی. میں نے ایک کیسٹ سنی، بڑے بڑے لوگ گستاخ ہیں، ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا، تو اس وقت قرآن کی بارگاہ میرے پیش ہوا کہ یہ الفاظ جو ہیں کیا یہ گستاخانہ ہے یا نہیں. تو قدرتی طور پر کچھ دوستوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، تو ان میں ایک یہ لفظ جو کسی نے نہیں پکڑا، میں نے ان کو یہ کہا کہ اس شخص نے، مولوی نے یہ الفاظ بیان کیے تھے کہ نبی کے بد دعا والے ہاتھ سے معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی ہاتھوں کی صفت کر دی، ہاتھوں کی یہ صفت بنا دی بد دعا. تو ایسا کہنا استغفر اللہ کہ نبی کے ہاتھ بد دعا والے ہیں، نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو کائنات کے حق میں دعا کے لیے، تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے آقا نے بد دعا کی، نہ میرے آقا نے کسی کے خلاف دعا کی یا کسی کے خلاف دعا نہیں کی. بتائیے تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب جھٹلایا گیا تو نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا کہ باری تعالیٰ ان لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب تو فیصلہ فرما دے. کہتا ہے تو کیا ہم کہتے ہی اچھے قبول فرمانے والے، اللہ جل مجدہ کریم تو ہے رحیم و کریم، کوئی رات کے اندھیروں میں پکارے یا صبح کے اجالوں میں پکارے، کوئی سمندر کی پکارے یا پہاڑوں کی چوٹی پر پکارے، کوئی زمین میں رہتا ہوا یا آسمان کی بلندیوں پر چلا جائے، کوئی پاتال میں ہو یا انتہائی انتہائی انتہا کے ہو، جو بھی پکارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب سنتا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، تو پھر انبیاء اکرام سبحان اللہ، انبیاء کی بات کرنے والے مجیبون، کیا ہی اچھے ہم قبول فرمانے والے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی اور ان سے پورا انتقام لیا اور انہیں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ اب دیکھو یہاں بھی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے ان کی بد دعا کو قبول کیا، بظاہر جو لوگ بولتے ہیں تو وہ یہ تھا نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی تھی، اور جو خلاف دعا کی جاتی ہے لوگ اس کو بد دعا کہتے ہیں، لیکن نہیں، ان کی دعا کو قبول کیا جو ان کے خلاف دعا تھی، ورنہ ہو، اور ہم نے ان کو نجات دی، وہ اہلہ ہو اور ان کے گھر والوں کو منل کر دے بڑی تکلیف سے، منل کر دل عظیم بہت بڑی تکلیف تھے، کہ جو لوگ دن رات ان کو تکلیف اٹھایا کرتے تھے، تنگ کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم ایک کشتی بناؤ، جب آپ نے کشتی بنانی شروع کی تو وہاں تو پانی نہیں ہوتا تھا ان کے علاقے میں، تو آدمیوں کے مذاق کرنا شروع کر دیا، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، یہ ہر بچہ بچہ مذاق کرنے لگا، وہاں فرمایا کرتے تھے کہ اچھا ایک وقت آئے گا، پھر ظالموں نے اس کشتی کو گندگی سے بھرنا شروع کر دیا، لیکن جب انتہا ہو گئی تو ایک دن حضرت سینا علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے کی باری تعالیٰ اب فیصلہ فرما دو، ادھر کشتی ہے، کشتی میں گندگی ڈالی گئی، ادھر دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، راستے میں جاتے ہیں لوگ کانٹے بچھا دیتے، سڑک پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، سیدا خدمت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کھانا کھاتی ہے تو لوگ جو انسائے ہیں تو چھتوں سے گرد و غبار اور گندگی آپ کے کھانے میں پھینک دیتی ہیں، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف آتے ہیں تو آپ کے جو یعنی کپڑے ہوتے ہیں، لباس جو ہوتا ہے وہ یعنی گندگی سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابھی چھوٹی عمر میں تھی، آپ اپنے آپ کے کپڑوں کو جھاڑا کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اللہ کے محبوب، اے والد ماجد، آپ کا قصور کیا ہے جو لوگ آپ کو راستے میں جاتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، سر ایک پر کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں تو اس میں لوگ جو ہیں گندگی پھینک دیتے ہیں، تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے فاطمہ، میرا قصور کوئی نہیں ہے، میں صرف ایک رب کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، یہ لوگ میرے اس لیے خلاف ہو گئے کہ میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں، میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانا چاہتا ہوں، میں ان کو زمین کی پاتال سے نکال کر عرش مولا کی بلندی تک پہنچانا چاہتا ہوں، میں ان چرواہوں کو وقت کا حاکم بنانا چاہتا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کبھی عرض کرتی کہ ان کے خلاف ہے دعا کی، جو آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہاں حضرت نوح کی کشتی ہے، وہاں میرے آقا کا جسم مقدسہ ہے، یہاں گندگی کشتی میں پڑتی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، یہاں جو ہے گندگی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کپڑوں میں پڑتی ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا، طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آقا احد سے سخت دن بھی دن آئے، احد شریف آپ جانتے ہیں نا، 70-72 صحابہ اکرام شہید ہو گیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسرا کر دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اقدس جو تھا وہ زخمی ہو گیا اور آپ گلے میں گر پڑے، پھر آپ کو جب اٹھایا گیا تو آپ کی گال مبارکہ میں وہ جو زرا تھی اس کے دندانے چلے گئے تھے اور خون بہ رہا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کو ایک بوری کو جلا کر نچوڑ رہی ہیں اور حضرت جبرائیل امین کو حکم ہو رہا ہے، جبرائیل جاؤ اور اس خون کو اپنے پروں کے اوپر سنبھال لو، کہیں زمین پر نہ گر پڑے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ آقا کیا اس سے بھی زیادہ سخت کو دن آیا، تو آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، جو طائف کا دن تھا وہ اس سے بھی زیادہ سخت تھا. ظالموں نے اوباش قسم کے لڑکے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے, جو آوازیں کرتے تھے, جو پتھر مارتے تھے, خون بہ بہ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نالین پاک بھر چکی تھی, آقا کے کپڑے پھٹ چکے تھے, زخمی زخمی چور چور آپ کا جسم مقدس ہو چکا تھا. آپ عتبہ اور شہبہ کے باغ کے کنارے آ کر بیٹھے آپ کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام آپ کے ساتھ تھے, اور وہاں ان کے غلام حضرت عبداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تھا وہ یعنی نوروں کا کوشہ لا کر میرے آقا کریم کے سامنے پیش کیا اور دیکھا کہ میرے آقا کا سارے کا سارا جسم مقدسہ زخموں سے چور ہے, اور جو یہ سارے کے سارے لباس وار کا تار تار ہو چکا ہے. آقا کریم نے انگور پکڑے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, منہ میں رکھے تو عبداس کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا آپ کس اللہ کو پکارتے ہیں, کس کا نام لے کر کھا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نصرانی تھا اور آقا کریم کے بارے میں سن رکھا تھا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ جل مجد و کریم کا پکارنے والا ہوں کہ جو عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے. تو حضرت عبداس کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب, کیا آپ اسی رب کو پکار رہے ہیں جس کو حضرت عیسیٰ و موسیٰ پکارتے تھے؟ فرمایا ہاں, میں اسی رب کو پکارنے والوں کو پکار رہا ہوں. تو حضرت عبداس نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور اپنے پر جبرائیل امین آ کر گئے اور آ کر عرض کی, اے ارا ہاضا ملک الجبال, یہ فرشتہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے, اس کی ڈیوٹی ہے پہاڑوں پر. اللہ جل مجد و کریم نے اس کو حکم دیا ہے کہ جاؤ, جو میرا محبوب کہے وہ کرو. اگر اللہ کے پیارے محبوب آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان پہاڑوں کو پیس کر رکھ دیا جائے, اور اگر آپ چاہیں تو زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر آسمانوں کے قریب جا کر اس کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا جائے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں تو کائنات میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں, اب یہ نہیں تو ان کی اولاد مرے گی, یہ نہیں مانتے تو ان کی اولاد مارے جائے گی, اگر انہیں نہیں پہچانا تو ان کے آنے والے جو ہیں وہ بچے پہچانیں گے. اور پھر ایسا ہوا, جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دنیا سے دلیل لے گئے تو کتنے ہی لوگ مرتاد ہوئے. مکہ اور مدینہ کے علاوہ اگر کوئی شہر بچا کہ جہاں کوئی مرتد نہیں ہوا تھا تو وہ طائف کا میدان تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت کی دعا اتنا اثر کر گئی کہ ساری دنیا میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں حرمین تو یہ بین کے سلا جو تھا وہ لوگ گمراہ ہوئے تھے, لیکن طائف کی وادی میں سے کوئی گمراہ نہ ہوا. تو اس لیے ہر نبی جتوں والا, برکتوں والا, فضیلتوں والا ہے, لیکن حوصلہ علم نشرا لا کا صدر کا, محبوب ہم نے تیرا سینہ کشادہ کر دیا ہے. کائنات کی برکتیں, رحمتیں اور حوصلے کے پہاڑ اور علوم کے سمندر اے پیارے محبوب ہم نے تیرے سینہ بے سینہ میں رکھ دیے ہیں. تو فرمایا کہ جب نوح نے پکارا تو ہم نے ان کو بھی نجات عطا فرما دی اور ان کے گھر والوں کو بھی نجات عطا فرما دی. وجعلنا ذریته هم الباقی, اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی. تو اب دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں. حضرت سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی سے اترنے کے بعد ان کے حمرانیوں میں سے جس قدر مرد و عورت تھے سب مر گئے تھے, سوائے آپ کی اولاد اور ان کی عورتوں کے. انہیں سے دنیا کی نسلیں چلیں, عرب اور فارس اور روم آپ کے فرزند شام کی اولاد میں سے ہیں, اور سوڈان کے لوگ آپ کے بیٹے ہان کی نسل کے ہیں, ترک اور یاجوج ماجوج وغیرہ آپ کے صاحبزادہ یاف کی اولاد میں سے ہیں. یہ سارا دنیا ہے, یہ ساری کی ساری حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہے. اسی لیے رب نے کہہ دیا وجعلنا ذریته هم الباقی, اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تاریخ باقی رکھی, یعنی ان کے بعد والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا. ہر شخص جو ہے ہندو ہو یعنی عیسائی ہو, یہودی ہو اور مسلمان ہو, کوئی بھی جو اللہ کو ماننے والا یا اللہ کی کتابوں کو ماننے والا یا کسی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, وہ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کو ضرور مانے گا، اختلافات اس کے بعد ہیں۔ تو فرمایا ہم نے آج باقی جو آنے والے پچھلے ہیں ان میں ان کی تاریخ کو باقی رکھا۔ سلام علی نور فی العالمین، سبحان اللہ، نور پر سلام ہو جہان والوں میں سے، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ جل مجد الکریم کی کرم نوازیاں۔ برکتیں ملائکہ جنوں ان سب ان پر قیامت تک سلام بھیجا کریں، یہ اللہ کا طریقہ ہے اپنے نبیوں کو سلام بھیجنا۔ تو جو نبیوں کو سلام بھیجتا ہے وہ رب ہے، تو رب کی سنت ادا کرنے والا ہی یقیناً صراط مستقیم پر ہوگا۔ تو جو نبیوں پر سلام بھیجتا ہے، اور میرے رب جل مجد الکریم نے یہ دیکھو کتنا کرم کر دیا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ وسلام پڑھنے سے گھبراتے ہیں، کچھ ویسے ہی صلاۃ وسلام سے گھبراتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ایسا حساب بنا دیا، ایسا طریقہ بنا دیا، کہا تمہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھنا پڑے گا اور تمہیں بیٹھ کر بھی پڑھنا پڑے گا۔ کے سلام پڑھنا انبیاء پر، یہی تو اللہ جل مجد الکریم کی سنت ہے، یہ تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ کبھی تو قیام میں کھڑے ہو جاؤ اور ہاتھ باندھ کر یہ پڑھو، سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، اور سارے اصولوں پر قیام میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کہو وسلام علی المرسلین، سارے کے سارے نبیوں پر سلام، اور کہیں کبھی بیٹھ کر یہ پڑھو السلام علیکا ایہا النبی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہیں بیٹھ کر کہو، کہیں کھڑے ہو کر پڑھو۔ اللہ جل مجد الکریم کا یہ مبارک طریقہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو سب نبیوں پر سلام بھیجو، سارے نبی رب کے نبی ہیں، تو سب نبیوں پر سلام بھیجنا یہ رب کی سنت بھی ہے، اور ہم وقت جو درود بھیجتا ہے رب سلام بھیجتا ہے وہ آپ کے تعلیم پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لوگوں تم صلاۃ و سلام پڑھو، رب اور رب کے فرشتے محبوب کریم پر سلام پڑھ رہے۔ اور جن لوگوں نے نہیں پڑھنا تھا، مثلا دیکھیے عیسائی نہیں پڑھتے، یہودی نہیں پڑھتے، تو ان کے بارے میں نبیوں کو خود ہی کہہ دیا، نبیوں تم خود پڑھ لو، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے جو دن رات پڑھتے ہوں گے۔ عیسائیوں نے درود و سلام نہیں پڑھنا، کبھی آپ نے گرجوں سے درود و گرجن کی آوازیں سنی، کبھی آپ نے کلیسا سے درود و سلام کی آوازیں سنی؟ چلو ہم نہیں کہتے ہمارے نبی اپنے نبی پڑھیں گے، پھر نہیں پڑھتے۔ عیسائی صدا سے سلام کے خلاف، یہودی صدا سے سلام کے خلاف، مسلمان ہیں وہ سلام پڑھتے ہیں، تو رب نے ان کو کہہ دیا، حضرت یحییٰ کو بھی کہہ دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی کہہ دیا کہ تم خود ہی سلام پڑھ لو، تمہارے ماننے والوں نے نہیں پڑھنا۔ کہا حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ حضرت نے خود ہی کہا السلام علیہ یوم ولی تو و یوم عمود تو یوم اب آد و حیا، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں یہ دنیا سے جاؤں گا فوت ہوں گا، اور جس دن میں قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، ہر وقت ہر موقع پر مجھ پر سلامتی ہو۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے السلام علیہ یوم بولے گا و یوم یموت و یوم یبعث حیا، حضرت سیدنا یعنی یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، سلام اس کی ولادت کے دن، سلام اس کے بعثت کے دن، اور سلام اس کی قیامت کے دن۔ تو یہ تھا پچھلے نبیوں کا معاملہ، جب ہمارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو خود رب جل مجد الکریم ارشاد فرمایا، فرشتوں میں تو پڑھتے ہوں، میرے فرشتے بھی تو پڑھی، تم بھی پڑھو درود و سلام جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ تو یہ یاد رکھیے سب نبیوں پر صلاۃ و سلام، درود و سلام پڑھنا یہ رب کی سنت ہے، میرا آقا کی سنت ہے۔ سلام علی روح فی العالمین، سارے جہان والوں میں سے نور علیہ السلام ہو، انک ذالک نجزی المحسنین، ہم احسان والوں سے اسی طریقے سے جو ہے وہ احسان کرتے ہیں، ہم بدلہ اسی طریقے سے نیکوں کو دیتے ہیں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ تو جو رب کا نام لیتا ہے اللہ ان کے نام کو زندہ کر دیتا ہے، فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ دیکھیے امام اعظم کے ساتھ، غوث اعظم کے ساتھ، خواجہ حجمیری کے ساتھ، داتا حجمیری کے ساتھ، خلفائے راشدین کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ، خدائے بن عبدی کے ساتھ، عمار بن یاسر کے ساتھ، کیا ہمارا رشتہ ہے؟ یہ آج منبروں کے بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرنا، ہر گھر گھر میں ان کی نظمیں اور نعتیں پڑھنا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کی کرامات بیان کرنا، کیوں؟ جبکہ نہ ہمارے خاندان سے، نہ ہمارے رنگ، نہ زبان میں کچھ نہیں ملتا، تو کیوں ان کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ جل مجدور کریم نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ لوگوں جو میرا ذکر کرتا ہے، کہیں تو ہاں وقت اور پھر کتاب ابراہیم، وقت اور پھر کتاب اسحاق، وقت اور پھر کتاب اسماعیل، وقت اور پھر کتاب مریم، لوگوں ذکر کرو ان کا، کیونکہ انہوں نے میرا ذکر کیا ہے۔ تو جو ان رب کا ذکر کرتا ہے، رب اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے، رب اس کا سب سے زیادہ ذکر کراتا ہے۔ تو جو اتنا ذکر کرے کہ احمد بن جائے، تو جب ذکر کرتے کرتے، حمد کرتے کرتے احمد بن جائے، تو پھر رب اس کو محمد بنا دیتا ہے۔ دیکھو نا، جب حضرت عیسیٰ نے کہا تھا تو کہا تھا، یعنی بعد میں آنے والا نبی کون ہے؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ احمد کا معنی ہے انتہائی زیادہ تعریف کرنے والا، تو محمد کا معنی ہے جس کی انتہائی زیادہ تعریف کی جائے۔ تو اب اس کی سب سے زیادہ تعریف کی میرے آقا نے، وہ تعریف کرنے کے لحاظ سے احمد ہو گیا اور رب نے محمد بنا دیا۔ اب کائنات ان کی تعریف کر رہی ہے، رب بھی ان کی تعریف کر رہا ہے، فرشتے بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں، کائنات ان کی تعریف کر رہی ہے۔ اور یہ آج کوئی کرتا ہے، کوئی منکر ہے، کوئی سن کے خوش ہوتا ہے، کسی کے چہرے پہ بل پڑ گئے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اتنا بھی ذکر نہیں چاہیے، تو رب کہتا ہے آج تو تم کچھ چین بچین ہو رہے ہو، تو کرتے ہو تو نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو اصا جب اکا رب کا مقام محمود، میں قیامت کے روز آپ کو اس جگہ پہ بٹھاؤں گا کہ جہاں کائنات کی ہر چیز تجھے دیکھے گی اور تیری تعریف شروع کر دے گی۔ رب دیکھے گا، سبحان سے تو رب تعریف کرے گا، فرشتے دیکھیں گے فرشتے تعریف کریں، کائنات دیکھے گی کائنات تعریف کرے، نبی دیکھیں گے نبی تعریف کریں، اپنے دیکھیں گے تعریف کریں گے، جگانے دیکھیں گے تعریف کریں گے، ہر شخص جو ہے وہ تعریف کرے گا۔ اسی لیے اس مقام کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ امام مجاہد نے تو کہا مقام محمود عرش مولا ہی ہے، رب اپنی دانی پر میرے محبوب کو بٹھا دے گا۔ اور امام ابن خلدال رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب الفتنہ میں لکھتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی فضیلت ہے، یہ میرے آقا کی فضیلت ہے۔ ومن رد فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا زندیکن وہ یکتا لو بلا استاب، وہ زندیق ہے جو میرے آقا کی فضیلت، آقا کی فضیلت کو رد کر دو زندیق ہے، اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو رب جل مجدور کریم ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، ہم رسولوں کو، ہم نیکی کرنے والوں کو، ہم محسنین کو اسی طریقے سے کھلا دیتے ہیں، ایک ہوتا ہے خان، ایک ہوتا ہے نیکی۔ تو یہاں اللہ جل مجدور کریم نے صالحین نہیں کہا، محسنین کہا۔ تو صالح اور محسن میں فرق، نیکی اور احسان میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ نیکی یہ ہے کہ فرض کیجئے آپ کو کسی نے جی کہا، آپ نے بھی جی کہہ دیا، کسی نے آپ کو کوئی چیز دی بدلے میں آپ نے بھی دے دی، یہ نیکی ہے۔ کسی کے راستے سے آپ نے تکلیف سے چیز ہٹا دی، نیکی ہے۔ کسی کے مسکرا کر آپ بول پڑے، نیکی ہے۔ جس نے آپ کو اپنے نام سے بلایا، آپ نے بھی حوالہ لگ دیا، نیکی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی تمہیں گالی دے اور تم اسے جواب دو، کوئی تمہیں اوے کہے تم جی کہو، کوئی تمہیں دھکے دے تم اس کو گلے سے لگاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، دل من کرا کا پا کے من ہرما کا، اس کو ساتھ ملاؤ جو تمہیں جدا کرتا ہے، اور اس کو عطا کرو جو تمہیں محروم رکھتا ہے۔ مزہ تو یہ ہے نا، جو کہے میں تجھ سے نہیں بولتا تو اس سے بولے، اور بولنے والوں سے تو ہر کوئی بولتا ہے، حق کے بولنے والے سے ہر کوئی حق کے بولتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ گالی دینے والے کو بھی تم اپنی چادر بچھا دو، اور یہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ اپنوں کے ساتھ تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ پیار کیا جائے جو تمہارے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ جو تمہیں دیتا ہے تم اس کو ضرور دو گے، مزہ تو یہ ہے جو تم سے چھینتا ہے تم اس کو کیا کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سن، تو محسن وہ ہوتا ہے، احسان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کسی کی بد دعا کے بدلے میں دعا دے، جو گالی کے بدلے میں جو ہے وہ کسی کو ساتھ بھلائی سے دے رہا ہے، جو چھیننے والے کو عطا کر دے۔ اس کو کہتے ہیں محسن. تو اس لیے الجلال العزیز القریم جو ہے وہ اشارہ فرماتا ہے کہ ہم نیک احسان کرنے والے سامنے بندے کے چلے دیتے ہیں انہم من عباد المؤمنین, کیونکہ وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں سے ملے. حضرت کہ کیا ہے, حضرت سیدنا نور علیہ السلام کون ہے؟ رب تعریف کر رہا ہے, رب یعنی بتا رہا ہے کہ کون, انہم من المؤمنین, بے شک وہ ہمارے آدھا درجے کامل ایمان بندوں میں سے ہے. ثم اغرقنا الآخرین, اور پھر ہم نے دوسروں کو دبو دیا, غرق کر دیا جو حضرت نور علیہ السلام کی قوم کے کافر تھے, جو ان سے مدد کیا کرتے تھے, ان کو ہم نے غرق کر دیا. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک اسی کے ذروں سے ہیں حضرت ابراہیم. سبحان, کتنی بڑی برکت ہے, یہ کتنی بڑا اعزاز اور عہدہ ہے. ساری کائنات حضرت ابراہیم امام ہے, ساری کائنات, اور حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں, حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کے یعنی گروہ سے ہے. حضرت نوح علیہ السلام اتنی بڑی شان ہے, عظمت بیان ہو رہی ہے حضرت نور علیہ السلام و تسلیم کی, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نور علیہ السلام کے ملت کے طریقے سنت پر ہیں. حضرت نور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2640 برس کا زمانی فرق ہے, اور دونوں حضرات کے درمیان جو عہد گزرا اس میں صرف 2 نبی ہوئے, حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام و تسلیم. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, جبکہ وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر. قلب سلیم, تو قلب سلیم کون تھا؟ جس میں صرف رب کی یاد ہو, جس میں کوئی اور چیز نہ سما سکے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قلب کو اللہ کے لیے خالص کیا اور ہر چیز سے فارغ کر دیا. اب یہاں کئی لوگ پھر بھی آتے ہیں, کہتے ہیں دیکھا نا, قلب سلیم وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت نہ ہو, صرف رب کی محبت. صرف مصیبت یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کا مفہوم نہیں سمجھ سکے. اللہ کے بندوں کی محبت حقیقت میں اللہ کی محبت ہے, اللہ بندوں کے ساتھ محبت حقیقت میں اللہ کی محبت ہے, اور نیک لوگوں کا ذکر حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی تو غیر کی محبت نہیں ہے, وہ اللہ کی محبت ہے. تو اللہ کی محبت ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, تو سب کچھ اللہ ان کو عطا کیا. اگر درمیوں کی محبت ہوگی تو حقیقت اللہ ہی کی محبت ہوگی. اگر یعنی کسی نے ایک آدمی کے ساتھ کہا یا محبت ہی تو حقیقت, اس کو حقیقت ہے تو حقیقت سب کی محبت ہے, وہ غیر کی محبت نہیں ہے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قلب سلیم نہیں ہے. ہاں, قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ اور اللہ کے بندوں کی محبت ہو. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ, جب انہوں نے اپنے آپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو. حضرت سیدنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سچا آزر بت پراش بھی تھا, بہت کروش بھی تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو, کس کو پوچھتے, بتوں کو, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو؟ کیا اپنے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیتے ہو؟ جو طریقے تو بھی آپ نے کہا ان کو آئسکن آلی حسن دون اللہ ہے, کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا کو نہیں دون تم چاہتے ہو؟ بہت بڑا بات بات, کیونکہ رب نے تو کہا نہیں, رب نے وہ فرمایا نہیں کہ میرے سوا کسی اور کو پوجو. تو تم اگر کسی اور کو پوجتے ہو, بتوں کو پوجتے ہو, تو ایک تو یہ ویسے شرک, دوسرا رب پر افترا باندھ رہے ہو, جھوٹ بلا رہے ہو. ہمارا جنگ رب العالمین, تو تمہارا گمان کیا گمان ہے رب العالمین کائنات کے لیے, اللہ کے رب کائنات کے رب پر, کہ جب تم اس کے دوسروں کو پوجو گے تو کیا وہ تمہیں بے عذاب چھوڑ دے گا, باوجود ہے کہ تم جانتے ہو کہ وہی منعم حقیقی مستحق عبادت ہے. تو قوم نے ان کو کہا کہ کل ہماری عید ہے, جنگل میں لگا لگا میں میلہ لگا میں میلہ نہ ہم کھانے پکڑا بال بھٹوں کے پاس رکھ جائیں گے, میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر ان کو کھائیں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اور مجمع اور میلہ کی رونق دیکھیں, وہاں سے واپس ہو کر بھٹوں کی زینت اور زیب و زینت اور سجاوٹ اور ان کا رب و سنگار دیکھیں. یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہیں کریں گے. ان کا طریقہ تھا, ہر سال بعد ایک میلہ لگتا تھا, وہ وہاں جاتے تھے اور بت خانے میں رکھ جاتے, کھانے رکھ جاتے, واپسی پر میلے پہ آتے تو کھانوں کو تبرک سمجھ کے کھاتے اور کپڑوں کو تبرک سمجھ کے پہنتے. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو جب انہوں نے کھاتا تو نظر تنفیل میں جو میں پھر اس نے ایک نگاہ کی ستاروں کی طرف, فقال ان کی نقیب, تو کہا کہ میں مانگر ہونے والا ہوں, یعنی جیسے کہ سارا اسلام جو مہابر ستاروں کے موافق سالات انصرافات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی نجوم کی بہت بڑی تھی, وہ سمجھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے ویواہوں سے اپنے بیمار ہونے سے اپنے ویواہ حال معلوم کر لیا کہ کسی متعدی مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں اور متعدی مرض سے وہ لوگ ڈرتے تھے. حالانکہ یہ ہے کہ انہیں جوں حق ہے اور سیکھنے میں مشغول ہونا منسوخ ہو چکا ہے, اب سیکھنا حرام ہے. اور ایسے مسئلہ کہ شرن کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا, یعنی ایک شخص کا مرض دوسرے شخص کا مرض دوسرے شخص کے یہاں نہیں پہنچ جاتا, مادوں کے فساد اور ہوا وغیرہ کی ہستیوں کے اثر سے ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو ایک طرح کا مرض ہو سکتا ہے, لیکن حدیث مرض ہر ایک میں جدا دانا ہے, کسی کا مرض کسی دوسرے کو نہیں پہنچتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا ادوا ولا تجرا ولا حام ولا غول فی الاسلام, اسلام میں کوئی متعدی مرض نہیں, کوئی غول نہیں, کوئی حام نہیں. تو یہ چونکہ ان لوگوں کا بھرا لکیدہ تھا اور جو جوڑا ستارے کو دیکھتا تھا لوگ سمجھتے تھے یہ بیمار ہو گئے, تو انہیں کے سامنے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا تمہارے خیال میں تو میں بیمار ہونے والا اور میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو تمہیں بھی تمہارے خیال میں بیماری لگ جائے گی, لہذا تم مجھے چھوڑ دو. تو قوم نے معاذ اللہ نظر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو چھوڑ دیا کہ ہم ان کو ساتھ نہیں لے جاتے. فتولوا عنہم مدبرین, تو وہ پھر پیٹھ دے کر پھر گئے چلے گئے ابھی کی طرف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑے. اب چونکہ انہی کے گھر میں بت خانے کی چابیاں تھی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے چابیاں پکڑی اور چلے گئے بت خانے میں اور جا کر دیکھا کہ بہت بت خانے میں بڑے بڑے بت پڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے کلہاڑا لیا. رب کہتا رب کہتا ہے کہ جب آپ وہاں گئے کلہاڑا لے کر خراجا الہ ہند, تو آپ ان کے خداؤں کی طرح چھپ کر چلے. فقالا الا تاکلون, ارے تمہارے سامنے اتنے اتنے نذیر کھانے پڑے ہیں, کھاتے کیوں نہیں, تم کھاؤ ان کو کیوں نہیں کھاتے, یعنی اس کھانے کو یہ تمہارے سامنے رکھتے ہیں. بتوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور جواب کیا دیتے, وہ تو جواب دیتے ہی نہیں ہے. تو بتوں کو آپ کہتے ہیں ارے کھاؤ کے کھاتے کیوں نہیں, آپ نے براہ توبیخ کہا, اگر آپ حکم دیتے تو اسی میں بت کھاتے, آپ نے حکم نہیں کہا کھاؤ, آپ نے بطور طنز کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں. دیکھو میں کہتا ہوں وہ تو اللہ کے کریم تھے, بتوں کو حکم کرتے پڑھتے حکم کرتے چلتا تھا. سیدنا خواجہ اجمیر محمد اجمیری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ایک کرامت میں نے سنی پڑھی کہ آپ جب اجمیر تشریف لے گئے ابھی ابتدائی دن تھے, تو آپ ایک رات کو باہر ملے تو دیکھا ایک بت خانے سے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی. آپ بت خانے کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی سہاگ کا جوڑا رہنے ہوئے اس بت کے سامنے بیٹھی ہے اور بت کے سامنے خود کے سر پر لڈو پڑے ہوئے اور وہ کہہ رہی ہے کہ تو ان لڈوؤں کو کھا لے. بت کہاں کھائے, حضرت سینا خواجہ میری رحمت اللہ تعالی علیہ بت خانے میں گیا, اس بچی سے پوچھا کیا بچی کیا معاملہ ہے کیا کر رہی ہے. اس نے کہا کہ بابا جی مسئلہ یہ ہے کہ میں آج میری شادی ہوئی, جہاں جس گھر میں میری شادی ہوئی میں یہ رسم ہے یہ رواج ہے کہ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو نئی لڑکی شادی کر کے آتی ہے پہلی رات وہ لڈو لے کر جو ہے وہ تکانے جاتی ہے اور وہاں ان کو لڈو کھلا کر آتی ہے, میں لڈو نہ کھائے تو لوگ مجھے منحوس سمجھیں گے، لیکن دیں گے، لیکن کھا نہیں رہا. اب اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ کھاتا تو نہیں ہے، بطور تبرک انہوں نے کہا کہ باہر جائیں گے تبرک میں کہ اس کو کھائیں گے، تو رو رہی ہے کہ اگر اس نے کھائے نہ تو وہ مجھے منحوس سمجھے گے. حضرت خواجہ بنوری رحمت اللہ علیہ پر اشارہ کیا اور کہا بچی رو رہی ہے کھاتا کیوں نہیں، کھاؤ. تو بت نے اسی وقت وہ سارے کے سارے لڈو پکے اور ہمیں اندر اندر دے لی تھی. اب ہلکا چلے گا. وہ لڑکی جو ہے وہ علیحدہ اچھایا ہے، اس نے وہ خالی وہ پرات یا تو اس کے پاس برتن تھا گھر میں، لیکن لوگوں نے پوچھا لڈو کدھر، اس نے کہا تو کہا لو وہ کہا لو وہ بھی کھاتا، تو خود کھا رہی ہے، تو نے خود یہ کھائے. لوگ گھبرا گئے کہ اتنے لڈو یہ کیسے کھا گئے، کیسے کھا گئے. ہم انہوں نے اس سے بھی لڈو دے دیے کہ اچھا اگر بت نے کھایا تو یہ بھی لے جاؤ، یہ کھاؤ، اس کو کھلا کر آؤ. اب اس کے لیے اور مصیبت بن گئی، وہ پھر آ کر رونے لگی بت کے سامنے. اب اتنی دیر میں پھر جو ہے وہ حضرت خواجہ میری وہاں سے گزرے، تو پھر دیکھا پھر وہ بچی رو رہی ہے، اور وہ بچی جو ہے پھر بت کو ان لڈوؤں کو کھلے گا. اب تو نے نہ کھائے تو وہ مجھے کوئی ڈائن یا جن کی نسل سے سمجھیں گے اور مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، تیری مہربانی اب کھا لے. اب بت کہاں سے کھوٹا ہے؟ تو وہ پھر حضرت خواجہ میری اتنی دیر میں واپس آئے اور آپ نے دیکھا وہ بچی پھر رو رہی ہے، تو آپ پھر بت خانے چلے گئے اور اس بت سے کہا کہ اے بت کو کھاتا کیوں نہیں؟ ارے اس لڑکی سے پوچھا آپ کیا، اسے کہا کہ یہ مسا بن گیا، تو کہا چلے ایک مرتبہ پھر کھا لے، انہوں نے پھر کھا لی. اب جب وہ بچے ایک لوگ حیران ہوئے، پوچھا یہ مسئلہ کیا، تو کہا ایک بابا ہی آئے تھے، اس نے کہا بت نے کھانا شروع کر دیا. اب انہوں نے پوچھا وہ کہاں ہے بابا جی، تو پتا چلا کہ آ کر وہ آ کر کے غلام ہر کے خواجہ دے رہی ہیں. لوگ گئے تب جب یہ ساری کرامت کا پتہ چل رہا، سب لوگوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھ کے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو اگر حضرت ابراہیم ان کو حکم دیتے تو وہ کھاتے لے بطور اللہ کا تو لوں نا مال تم لا کر تمہیں کیا ہوا؟ ارے بتو تو بولتے ہوں گے انہوں نے راہے مزاق کہا راہے تو بھی کہا حکم دیتا کہ بولو، یقیناً حضرت سیدنا جو حکم دیتے تو بہت بولتے. یہ تو ان کی لاچار جی ظاہر کرنے کے لیے کہا، ارے تم کھاتے نہیں تو بولتے نہیں، فروغ والے ہندر بند نہیں تو ایک بھی نظر بچا کر دیے آپ کی کوئی آڑا پکڑا اور کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کا سر اڑا دیا، کسی کے بازو اڑا دیے، کسی کو بالکل ختم کر دیا. اور سلہارا جو ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا، تالا لگایا اور گھر چلے گئے. اب جب وہ جو قاہر تھے وہ واپس آئے تو اکمل روحیا فوج تو کار ایک کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے، کاغذ تھے انہوں نے آ کر دیکھا اور حیران ہو گیا کہ بتوں کے ساتھ کیا ہوا. کسی نے کہا ہم نے ایک نوجوان سے سنا تھا یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، ہم نے سنا تھا وہ کہتا تھا کہ تمہارے بتوں کے ساتھ آج کچھ ساتھ آج ساتھ آج دوڑے ہوئے آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے اور آ کر کہنے لگے فاطمہ بھی نہیں ہوئی یہ گفتگو کابرت کی طرف جلدی کرتے آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کے تراشوں کو پوجتے ہو، راجموں کچھ پریشرم کرو، اپنے ہاتھ بناتے پوجنا شروع کر دیتے ہو. واللہ خالق کمنا تعملون، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا، تو پوجنے کا مستحق وہ ہے نہ بت. اس پر وہ حیران ہو گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن رہا. قالوا اللہ بنیانا فاعبدوه فاعبدوه جبرین معاذ اللہ، جب کچھ جو جان پڑتا تو وہ آدمی سے نہیں آتا ہے، جب جلائی نہیں ہوتا جلائی گلوچ پہ آتا ہے، لڑائی جگہ پہ آتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ بولے اس کے لیے تمہارے چنو پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. لے گئے نمرود کے پاس جیسا کہ ہم نے شاہ ابراہیم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا. تو ابراہیم خلیل اللہ سے آپ کا مناظرہ ہوا. ابراہیم نے نمرود نے پوچھا کس کو پوچھتے ہو؟ کہا ربی اللہ جی یہی و یہی تو میں اس کو پوچھتا ہوں جو زندہ کرتا ہے جو مارتا ہے. اس نے کہا نا وہی ہوا نہیں تو میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. دو آدمی بلائے ایک کو قتل کر دیا ایک کو چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم نے سمجھا یہ پاگل ہے یہ سمجھ نہیں سکتا. تو آپ نے کہا میں اس رب کو پوچھتا ہوں جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. فاتح بحا من المغرب لے آتی مل سکے اگر تو بھی خدا ہے فبو ہے اللہ بھی کفر کافر کے ہوش ہو جائے. اسے یہ پتہ نہ رہا کہ کیا میں نے کرنا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ایک جگہ آگ جلاؤ اور اس کو آگ میں پھینکو لوگوں کو پتہ چلے کہ جو نمرود کا منکر ہوتا اس کے سارا بنتا ہے. فارادو یہی کئی دن انہوں نے اس پر فریب کرنا چاہا دو کرنا چاہا. ہم نے انہیں نیچا کر دیا جو خار ہو گیا انہوں نے آگ میں پھینکا. رب نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم ہم نے کہا آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر وہ گل و گلزار بن گئی. سبحان اللہ. ارے دیکھیے بھائی میں رات کو بیان کر رہا تھا کسی دوست کے سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے بارے میں. ابراہیم خلیل اللہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے آگ میں جائیں تو آگ گلزار ہو جائے. حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار بن یاسر جب آپ کے والدین کر دیا گیا اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگیں باندھ کے مخالف سمت میں اونٹ چلا دیے گئے. دو دو ٹکڑے ہو گئے دونوں حضرت عمار اور حضرت سیدہ سمیا. تو اب باری آئی حضرت عمار کی. جلال نے کہا کہ اس کے والدین کو ہم نے یوں یوں قتل کیا لیکن اس کو عبرت نہیں ہوئی اس کے لیے آگ جلاؤ اور آگ میں پھینکتے. آگ جلائی گئی. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو آگ کے کنارے کھڑا کر دیا گیا اور کہا کہ ان کو باندھ کر آگ میں پھینک دیا جائے. ادھر لوگوں نے کابروں نے مار ابن جب ماد اللہ اٹھایا آگ میں پھینکنے لگے اور ادھر گلی کی نکر سے میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جوان ماں ہو. آقا نے دیکھا مار ابن یاسر کو لوگ آگ میں پھینک رہے ہیں. آقا کریم کے ہاتھ اٹھے اور عرض کی یا نار کونی بردم و سلام علی عمار ابن یاسر کما کن کی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آج جیسے کہیں تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی اسی طریقے سے آج میرے عمار بن یاسر پر ٹھنڈی ہو جا. تو حضرت عمار بن یاسر یار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج گئے تو دیکھے مسکرا رہے. سبحان جو پریشان ہے آج میں جا کر جو ہے وہ یعنی مسکرا مسئلہ کیا ہے تو آج جلا کے نہیں رہی. تو لوگوں نے دیکھا کہ عمار ابن یاسر کس طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے. تو دیکھا کہ اللہ ہمارے محبوب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے ہیں اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار ابن یاسر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو دیکھ کے آگ میں بھی مسکرا. ارے جہاں آقا کا کلام جائے وہاں کو آگ ٹھنڈی ہو جائے. لوگ معظم راستہ ہوا کہتے ہیں میرے آقا کے والدین جہنم میں جائیں گے. میں کہتا ہوں جہاں سیدہ آمنہ ہو وہاں تو ساری جہنمیں بھی جنت بن جائیں گی. کیسا لوگوں کا سیدھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو آج علی عبد اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ان کو دیجا بکھا دیا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین جب وہاں سے نکلے تو کہا میں اپنے اب رب کی طرف جاتا ہوں ہجرت کرتا ہوں جس طرح وہ کہے اب وہ مجھے راہ دے گا. میں ان ظالم لوگوں کو چھوڑتا ہوں میں ان ظالم لوگوں کے گاؤں کو گاؤں کو چھوڑتا ہوں. دار کفر سے ہجر کر کے جہاں جانے کا میرا رب حکم دے گا وہیں جاؤں گا. چنانچہ بے حکم الہی آج سر زمین شام میں ارض مقدسہ کے مقام پر پہنچے اور آپ نے اپنے رب سے دعا کی, رب حب لی من الصالحین, الہی مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے اپنے خوش شبد کے خوش شبد ایک عقل مند لڑکے کی. فلما بلغ ما هو صايا, جب وہ اس کے کان ساتھ کان قابل ہو گیا. قال يا بني اني ارى في منامي اذباحك کا فانظر ماذا ترى, تو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھی کہ آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز تین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صبح اٹھے اور چاند اونٹ ذبح کر دیے, دوسری رات پھر کھا بھائی پھر اونٹ ذبح کر دیے, تیسری رات پھر کھا بھائی, اور پھر خان نے واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ الہیم اپنی عزیز ترین چیز قربان کرو, بیٹے کی طرف اشارہ کیا گیا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ و تسلیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا, تیرا کیا خیال ہے؟ تو کیا دیکھو, یعنی حضرت سیدنا ابراہیم نے اس لیے کہا کہیں فرزند کو ذبح سے غیر کچھ ادا نہ ہو اور اطاعت امر الہی پر رغبت تیار ہو, رغبت کے اجرا کے فرض زمانے رضا الہی پر فدا ہونے کا کمال شوق سے اظہار کیا اور کیا کہا, یا اطعف الماتومر, اے میرے بھائی جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ, کیا اولاد آد سبحان اللہ, آج بھی اولاد ہے, ہم کسی کی اولاد ہے, ہماری بھی اولاد ہے. اس کے بعد کیسے حضرت کے شہزاد حضرت اسماعیل کہ مجھے ذبح کرنا ہے. اللہ ہو جو تمہیں رب کا حکم ہوا میرے بال کے ماجد کال کے ماجد مجھے صبر کرنے والوں میں سناؤ گے اور قربان جاؤں. دیکھیے جب حضرت کشن نے مفتر یہ کر چکے حضرت اتنا دنوں کے تھے تو ان کی والدہ کو اور حضرت اسماعیل کو حضرت نے ایسی جگہ چھوڑا ہے کہ وعدے نے گہرے بھی کر جہاں نہ پانی نہ کھانا نہ کھایا نہ گھر نہ درخت نہ کوئی بندہ نہ بشر, ایک ماں اور ایک اس کا بیٹا چھوڑ کر واپس آ گئے. اللہ جل مجدل کریم نے کرم نوازی کی, آگے زمزم کا چشمہ ظاہر ہوا, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل اس کو پیتے ہیں اور وہی کھانے کا بھی کام دیتا ہے اور پینے کا بھی کام دیتا ہے. اب وہی بچہ جوان ہوتا ہے, اب حضرت ابراہیم آ جاتے ہیں کہ اس کو ذبح کرنا ہے. نہ ماں کہتی ہے کہ تو کون ہو رہا ہے, ہمیں تو تو چھوڑ گیا تھا چند دنوں کے بیٹے کو, آج تو آ گیا جیسے آج مائیں کہتی ہیں. نہ بیٹے نے کہا اے باپ مجھے تو چند دنوں کا چھوڑ کے چلے گئے, آج مجھے ذبح کرنے کے لیے آ گئے. نہیں, اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے اللہ کا حکم ذبح کر دو. ماں بھی راضی ہے بیٹا بھی راضی ہے. سبحان کہا, شیطان آیا حضرت حاجرہ کے پاس, تو یہ پتا ہے ابراہیم بیٹے کو کدھر چلے, ہمارا کہتے ہیں کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں, کہا نہیں وہ ذبح کرنے جا رہے ہیں. کہا کبھی باپ نے بیٹے کو ذبح کیا؟ کہا ہاں. ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے ان کو دیا. تو حضرت آگے رہتی ہیں سبحان اللہ, اگر اللہ نے حکم دیا تو ان کو ضرور ذبح کرنا چاہیے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ بیٹا ایک رسی بھی لے لو, ممکن ہے وہاں کوئی شکار ملے, رسی بھی لے لیجیے. وہاں جا کے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری کی ساری بات بتا دی تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے میرے باپ, میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے, ممکن ہے ذبح کرتے ہوئے مجھے کوئی تکلیف ہو اور میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائیں, آپ کو تکلیف ہو اور اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. حضرت اسماعیل علیہ السلام تسلیم کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور اللہ کہتا ہے فلما اسلما, اور جب ان دونوں نے ہمارے حکمر گردن رکھی, وطن اللہ علیہ جدید ہیں جدید ہیں اپنے بیٹے کو جبا دیتے, یعنی اللہ باپ بیٹے کو لٹا رہا ہے, بیٹا بیمار ہو جائے ہمارا جو حال ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے, نمازیں بھول جاتی ہیں, جمعے بھول جاتے ہیں, عیدیں بھول جاتی ہیں. دیکھیے حوصلے باتیں کرنی بڑی آسان ہیں, ان کو نبھانا بڑا مشکل ہے. نوجوان بیٹا ایسا بیٹا صبح اسماعیل علیہ السلام اور تسلیم سے پہلے اتنا خوبصورت شاعر کی جوان پیدا نہیں ہوا ہوتا. آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا, وہی نور مصطفیٰ سامنے ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں. جب یہ ڈال کے بارے پتے ہیں کے بارے پر چھری ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور چھری کو رکھتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کے گلے پر, چھری چلاتے ہیں, چھری چلتی نہیں ہے, پھر چلاتے ہیں, پھر چلتی نہیں ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں اے باپ جلدی کیجئے, کہیں اللہ جل مجل کریم کے امتحان میں ہم پھر نہ ہو جائیں, ناکام نہ ہو جائیں. حضرت ابراہیم اپنا جھکا رکھ کے چھری کو دباتے ہیں لیکن چھری کام نہیں کرتی. آپ چھری کو پتھر پر مارتے ہیں, چھری جو ہے وہ پتھر کو کاٹ کر دوسری طرف چلی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں آپ کہ پتھر کو کاٹتی ہے, کیوں میرے خلاف ہو گئی ہے تو, کیوں میرے کمرے تو خلل اندازی کر رہی ہے, میں تجھے چلا رہا ہوں کہ چلتی رہو نہیں. چھری آگے سے بولتی ہے اے اللہ کے خلیل, خلیل کس نے تم کو حکم دیا کہ چھری کو چلاؤ؟ میرے رب میرے رب نے حکم دیا. تو حضرت خلیل علیہ السلام تسلیم کرتے ہیں میرے رب نے حکم دیا. تو حضرت چھری عرض کرتی ہے اے اللہ اے خلیل, آپ کو اللہ نے کسی کو حکم دیا آپ کو اللہ جل عزوجل کریم نے کتنی بار حکم دیا اسماعیل علیہ السلام تسلیم کے گلے پر چلاؤ؟ میرے رب نے مجھے ایک مرتبہ حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلا دو. تو چھری کہنے لگی اے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم, آپ کے رب نے آپ کو ایک مرتبہ حکم دیا, مجھے اب تک 70,000 مرتبہ حکم ہو چکا ہے کہ چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چلنا. میں کیسے چل سکتی ہوں؟ حضرت ابراہیم حضرت اللہ علیہ السلام و تسلیم نے دوبارہ جب چھری چلائی تو دیکھا کہ چھری چل گئی ہے, چل گئی ہے, ہونے والا تو ذبح ہو چکا ہے, آپ نے الحمدللہ کہا. اور جب اپنی آنکھوں سے پٹی سے پڑھی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام و تسلیم کی بجائے وہاں ایک توانا اور طاقت اور جمبا جو ہے وہ ذبح ہوا پڑا ہے. تو اللہ جل مجل کریم ارشاد فرماتا ہے فَنَدَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمَ, ہم نے وہ پکارا اس وقت ہم بتایا ندا بھی اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم تو نے اپنی خواب بھی پوری کر دی. اللہ اکبر, ارے ہمیں دن رات اللہ جل مجد و کریم کا حکم آتی کا حکم آتا ہے تو ہم پتہ کیا ہو رہا ہے, قرآن قرآن میں چاہیے پانچ مرتبہ حیا الصلاۃ کی آواز آئے تو ہمیں پتہ نہ چلتے ادھر خواب آتی ہے اور خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں اور بیٹے کے گلے کے چھری چلا دیتے ہیں. آج ہماری ایک خواہش نفس پوری طرف تھی. ہم کہتے ہیں ہاں اللہ رسول کا حکم تو ہے پر دل نہیں چاہتا. ہمارا دل کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا قرآن کیا؟ اللہ کے محبوب کے فرمان کے ساتھ ہم کیا کیا؟ ہم نے قرآن کو مزاج بنا لیا. ہم قرآن کو دنیا کی کمائی کا ٹیکا بنا لیا. کتنے احکام 313 مرتبہ 13 مرتبہ بیان کرتے ہیں اور بعض یعنی 600 مرتبہ نماز کا حکم آیا قرآن میں اور 700 مرتبہ سے ہم ایک مرتبہ ایک جگہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے گھبراتے ہیں اور پھر ہم باتیں کرتے ہیں نیک لوگوں کو اعتراض کریں اعتراض کر اولیاء پر. وہ جو خوابیں آئے تو ان کو بھی پورا کر دیتے. کب صدق کر لیا ابراہیم تو نے اپنی خواب کو پورا کر دیا. تو اپنی خواب کی خواب جی کر دکھائی. یہ ہے لڑکوں کا کام, یہ ہے لڑکوں کے اپنوں کا کام, یہ ہے انبیاء اولیاء کا کام. کیا ابراہیم خواب بھی سچی کر دکھائی؟ سبحان اللہ. ہمارا ظاہر کچھ ہوتا ہے, باطن کچھ ہوتا ہے. ہم باتیں کچھ اور کرتے ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. یہ ہے صرف ظاہر نہیں سوارا, باطن بھی سمرا ہوا ہے. خواب آتی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں اور چھری اس کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں, یعنی بیٹے چھری رکھ دیتے ہیں. غور و فکر کیجئے, ایک طرف ہماری خواہش نفس ہے, میرا دل نہیں بیچارا, رب کا حکم کیا ہے, اطاعت کیا ہے, قربانی کیا ہے نہیں پتا. ہم نے صرف یہ دیکھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا دل کیا چاہتا ہے. ادھر اللہ کے بندے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, خواب آئی ہے اور اپنے بیٹے کو لٹا کر شروع اس کے گلے پہ رکھ کے چلا دی ہے اور کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ اس کو قبول کر لیں. اور رب کہہ رہا ہے کب صدق ہوئے گا؟ ابراہیم خواب کی سچی کر دکھائی, خواب میں حکم ہوا اور وہ بھی تو نے پورا کر دیا. ان نذرات کا نزل مفسدین, ہم اپنوں کو احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی اچھا دیتے, ہم ایسے ہی کرم نوازی کرتے ہیں, ہم اسی طریقے سے ان پر مہربانی کرتے ہیں. یہی کرم نوازیاں ہیں ہماری. ان ھذا لھو البلاء المبین, بے شک یہ روشن امتحان تھا, بہت بڑی بہت بڑا امتحان تھا یہ. لیکن اللہ جل مجد القریم کے اس غریب کے اس بندر میں پورا ففدیناہ بذبح عظیم, ہم نے ان کا فدیہ ایک ذبح عظیم دے دیا. اللہ کو کیا فدیہ؟ ایک لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ فدیہ کیا تھا, وہ فدیہ وہ دنبا آ گیا. لیکن ذبح عظیم کیا اسماعیل سے عظیم تھا؟ نہیں, مسئلہ یہ نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ وہ دنبا بھیج کے اللہ نے سجدے عظیم کیا تھا. اور بعض علماء نے بیان کیا کہ جیسا آگے آ رہا ہے, فرمایا وترکنا علیہ فی الآخرین, ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی. یعنی ہم نے وہ پچھلوں میں کی, ایک تو یہ کہ وہ قربانی قیامت تک لوگ آئے اور کرتے جائیں, اسی دن اسی وقت قربانی کرتے جائیں گے کہاں بھی ہو. اللہ جل مجد الکریم جو ان دو بندوں کی سنت کو ادا کرتا رہے, حاجی اسی مقام میں نہ کر جا کر اسی طریقے سے اپنے دمبے لٹائیں گے اور ان پر چھری چلائیں گے. پتا چلے اور کچھ نے کہا فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے پچھلوں میں اس ایک ذبح عظیم اس کے بدلے میں ہم نے امام حسین کی قربانی رکھ دی. نہایت ہی سادہ اور رنگین ہے داستان حسن، ابتدا ہے اسماعیل تو نہایت ہے حسین. یہ قربانی اے اسماعیل تیرے بدلے نبی کے واسطے حق سے خاندان کو جو ہے وہ قربان کر دیں گے ہم نے ایک عظیم قربانی پچھلوں میں اس کی رکھ دی ہے اور ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور وہ قربانی جو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں دی تھی وہ اسی قربانی کا الحمدللہ رب العالمین جو تھا وہ صلہ آ رہا تھا، وہی اسی قربانی کا پچھلا حصہ آ رہا تھا جو وہاں کے میدان میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دینی چاہی تھی. تو کہا ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا اے ابراہیم، لیکن تیری اولاد میں سے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئیں گے تو ان کا نواسا اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر جو ہے وہ ثابت کر دے گا کہ اصل قربانی یوں کی جاتی ہے. اس لیے اللہ جل مجد و کریم نے ارشاد تھا وہ فرق نہ علی حسن آخرین، اور ہم نے اس کو آخر والے آنے والوں میں بھی ہم نے اس کا سلا رکھ دیا. سلام علی ابراہیم سبحان ابراہیم پر سلام تھی، ابراہیم پر سلام تھی محسنین، ہم محسنین پر اسی طریقے سے کرم کرتے ہیں، امتحانوں میں کامیاب کر دیتے ہیں اور ان کی قربانیوں کو قبول کر لیتے ہیں. دینے گئے تھے بیٹے کی قربانی، رب نے اپنی طرف سے جو ہے وہ قربانی دے دی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بدلے میں ہم نے قربانی دے دی زندے کی. ہم محسنین کو اسی طریقے سے نوازتے، ہم اس زمین پر اسی طریقے سے کرم بھی کرتے. انہ من عبادنا المؤمنین، کہ وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل اور ایمان بندوں میں سے تھا. اے ابراہیم تو نے بیٹے کی قربانی دینے کی کوشش کی، ہم نے قبول کر لی. فبشرنا ہو بے صحاقا من الصالحین، ہم نے اسے خوشخبری دی کہ اس کے بدلے میں ہم تمہیں اسحاق کی دیتے ہیں. اسحاق کی خوشخبری دے رہے وہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہوگا اور ہم آپ کے سزا والوں میں سے ہوگا. سبحان، اس کے بدلے میں ایک اور بدلے میں ایک اور قربانی دے دی. اسماعیل کے بدلے میں اللہ جل مجد اللہ جل رنجل کے اللہ جل رنجل نے جمع دے دیا اور خوشی نے تمہیں اسحاق بھی عطا فرمایا. کوئی یہ نہ کہے تھے قربان ہو جاتا تو کیا نہیں ہوا، تب بھی ایک ساتھ دے دی. رب بڑا رہے گا وبارکنا علیہ والا اسحاق، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ہر طرح کی برکت دینی دی اور دنیوی دی. ظاہری برکت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بہت سارے انبیاء کیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، یہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. ومن ذریاتہما محسنن، اور ان کی اولاد میں سے کوئی نیک ہے. وہ ظالمین مبین، اور کئی ظاہرا سری ظلم کرنے والے. کتنے لوگ جو حضرت ابراہیم کام کو لیتے ہیں لیکن ظلم و ستم کے بازار بھی گرم کرتے ہیں. کچھ نیک بھی اور کچھ انہیں میں سے برے بھی وہ ہیں. تو یہ وہ مجد الکریم ہیں کہ جن پر رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں بھی انہی لوگوں کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ آئے. وما علیہ الا البلاغ المبین،